pokazać charakter. Daję swoją nową sympatię. Czujesz, że chwyciłem szansę. W końcu kocham ją tak bardzo. Twarde chłopki też płaczą. Chcesz moje piersi zacząć. Szarga mi nerwy krzaczor. Dzisiaj se odpuszczę, bo nie dźwignę, że wyjeżdża znów. Nowy high score niespokoju, a to nie jest nawet zespół nóg. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Proszę o dobro słuchaczy. Informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak narkotyki, przemoc, seks i wulgaryzmy. Nie przeczytał. Zbiórka z podwórka. Nigga tryna act cool, boy, I got the Uzi too. Nigga tryna act cool, boy, I got the Uzi too. Nigga tryna act cool, boy, I got the Uzi too. Nigga tryna act cool, boy, I got the Uzi too. Nigga tryna act cool, boy, I got the Uzi too. Pullin' that bucket Uzi too. Some motherfuckin' static fool. Black Haven bound the baddest shit you wanna be around. Now fuck you and fuck you and fuck you too. I heard you was jealous, so now I carry my fucking Uzi too. 1 + 2 = 3, but please don't fuck with me, cause if you do, I'll blow your ass away from Z. Riding in a Chevy, riding in a Cadillac, riding in a limo, the Honda, fuck, I got a tow. Even on my bicycle, I pack my fucking Uzi too. Uzi too, a bullet to the head. Uzi too, now you're dead. I've been having this shit on my mind for such a long time. Being a player, graduating to the fucking tech. Now see, Uzi too, Uzi too. There's a whole lot of damn fools. Disrespect me, fool, and here's my Uzi too. See, Uzi too, Uzi too. There's a whole lot of damn fools. Disrespect me, fool, and here's my Uzi too. Nigga tryna act cool, boy, I got the Uzi too. Nigga tryna act cool, boy, I got the Uzi too. Nigga tryna act cool, boy, I got the Uzi too. Nigga tryna act cool, boy, I got the Uzi too. Nigga tryna act cool, boy, I got the Uzi too. Nigga tryna act cool, boy, I got the Uzi too. Nigga tryna act cool, boy, I got the Uzi too. Nigga tryna act cool. Oh, I got the Uzi too. What the f*** going on? Bitch, I slapped you with the herringbone. Nigga talking shit like some bitches in the head wrong. So I pack my 380 automatic by my dick. Rolling around Memphis like I ain't doing shit. But all the time a nigga tryna get a little bigger. Sticking to this music, living by the fucking trigger. See bitch made niggas in the way I gotta spray. Shootin' your mama, shootin' your daddy. This is a job for the AK. Now how many niggas wanna act real bad? Stepping up to me and then I pop that ass. Now this shit is ran by the motherfucking fly shit. You got your game, I got my game, so don't even try that shit. Humpty Dumpty 1, Humpty Dumpty 2. Bitch, I'm paranoid, I'm watching, I'm told my fucking shit. See, Uzi 2, Uzi 2, it's a whole lot of damn fools. That's the reason why I told my Uzi 2. Nigga tryna act cool, boy, I got the Uzi too. Nigga tryna act cool, boy, I got the Uzi too. Nigga tryna act cool, boy, I got the Uzi too. Nigga tryna act cool, boy, I got the Uzi too. Nigga tryna act cool. Nigga tryna act cool. Nigga tryna act cool. Nigga tryna act cool. Nigga tryna act cool. To jest zbiórka z podwórka, a przed pierwszą godziną, przed tym jak wybiła pierwsza godzina, poleciał utwór Karuzelki, Moje Wszystko. Karuzelka to nowy, nie wiem już który, alias jednego z reprezentantów warszawskiej Tonfy i jego solowy album wyjdzie 11 czerwca i będzie się nazywał Element. A po godzinie pierwszej DJ Spanish Fly i Uzi Tool, czyli zobrazowaliśmy, a dokładnie udźwiękowiliśmy to, o czym gadaliśmy sobie chwilę temu. Pamiętasz, kiedy jakoś dotarły do ciebie te rzeczy z Memphis? No, stosunkowo późno pewnie, tak pierwszy raz zacząłem tego słuchać pewnie na jakiś DJ Screw, to już to było wcześniej, ale tak, żeby tak się zagłębić, to pewnie po 2010, 11, 12, a żeby się już zagłębić to bardziej, no to ostatnie 8 lat pewnie. To jest ciekawe też, że bardzo wielu osobom z takiego nierapowego świata to Memphis pokazali ludzie od techno. Jest dużo takich zawodników, którzy właśnie grzebią w tym i przez wykorzystanie tych samych syntezatorów docierają do tego, tą taką degradację kasetową dźwięku, to jest dla nich kuszące. I ja pamiętam kilka jakichś takich mixtape'ów, które właśnie wychodziły spod ręki jakiegoś DJ-a czy też producenta muzyki elektronicznej, gdzieś na Resident Advisorze się pojawiały. Bo jest to osobna scena, nie? Jest. I nawet mam wrażenie, że tacy ci młodzi producenci, którzy mam tam jakiś tam kontakt z niektórymi, oni są z różnych miejsc na świecie. Jeszcze, nie? Szwajcaria, Niemcy, Stany, Ukraina. Jak sobie obserwuję, to widzę, że to są rzeczy, które nie są w ogóle powiązane z rapem takim szerokim. No. Że oni jak słuchają Memphis, słuchają, robią Memphis, produkują Memphis, ewentualnie mają jakieś odchyły, nie wiem, heavy metal, czy takie jakieś metalowe rzeczy, albo jakieś dżunglowe, ale, czy techno, a raczej nie zauważyłem po tych producentach, których ja tam obserwuję, żeby oni mieli jakiś romans z rapem takim klasycznym, czy nawet takim współczesnym trapem. Tak, ta funkowa cała sytuacja, te krowie dzwonki i tak dalej, to dużo bliżej, ale też właśnie te kasety z tamtego czasu, to insygnia i te obrazki, wszystkie logówki, to blisko było metalowej sceny. Tak jest. No wiesz, te funkowe rzeczy też niestety trochę weszły do jakichś tiktokowych rzeczy. Totalnie. I to jest taki Tokyo Funk, nie wiem jak to nazwać nawet. Ale jest dużo bardzo fajnych rzeczy, takich memphisowych, super niszowych, w sensie takich gości no, z całego świata. No. Takich 16-letnich chłopców z Ukrainy, którzy robią naprawdę fajne rzeczy. No. To jest ciekawy wątek, od którego możemy się odbić do tego, o czym wolno rapować. Bo jakby te memphisowe rzeczy, wiadomo, że miały tą, jak to w większości miejsc w Stanach, dosyć twardą, hardą i bezlitosną podkładkę społeczną, gdzie jakby rapowali młodzi członkowie gangów i tak dalej, ale one często były bardzo takie horrorkorowe, takie właśnie gdzieś, tutaj znowu one blisko tego metalu, taki wręcz satanizm, krew. Te rzeczy się tam gdzieś przegryzają ze sobą. Tak. No ale o czym można rapować? No możesz rapować o wszystkim, no wiesz, tak naprawdę. Aczkolwiek ja nie lubię nie wiem, właśnie takiego rapu zbyt family friendly za bardzo. No. Mm. Ale ogólnie możesz o wszystkim rapować, nie? Ja tu trochę piję do tej wiarygodności, bo właśnie jak powiedziałeś słowo wiarygodność, to ona jest dla mnie kluczem. Nieprawda jest kluczem. Ale wiarygodność to jest co innego. Wiarygodność to nie jest, nie musisz opowiadać, że masz Nike, a nie masz, wiesz, możesz powiedzieć, że masz Nike, a masz Reeboki, wiesz co chodzi. Ale był ten moment, że kiedy nie mogłeś powiedzieć, sam się na tym łapałem i sam się na tym łapałem na tej dosłowności, ale nie, zupełnie chyba nie o to chodzi, no. No wydaje mi się, do tego właśnie piję, że był ten moment, w którym jak miałeś 5 blach w kieszeni, to musiałeś rapować, że 5 jak Nike to Nike. No sam się na tym łapałem, że potrafiłem szukać rymu właśnie do Reebok, No wiesz, a miałem Nike czy coś tam, wiesz, jakby jakaś taka absurdalna sytuacja, no ale prawda jest taka, że też uczyliśmy się tego rapu i uczyliśmy się go postrzegać, tworzyć po swojemu, no i pewne rzeczy trzeba było po prostu przypracować samemu i do nich dojść, no. No dla mnie to jest właśnie ta różnica, tak jak gdzieś tam ten rap i hip-hop, to ta wiarygodność i prawda, bo rap odmieniał prawdę przez wszystkie przypadki i rozliczał z prawdy i tak dalej. A pamiętam te momenty, w których ktoś rapował coś, co nie mogło mu się przydarzyć w życiu, ale robił to na tyle wiarygodnie, że to było po prostu poruszające i ważne. I tutaj te zasady pękały. Wiarygodność budujesz po swoimi postawami, idąc przez całe życie, jakby, a też zgodnie ze starą zasadą, no, kto najwięcej gada, ten tak naprawdę, wiesz, najmniej oferuje, no, i jakby takie, wiem jak jest. No to ciekawe w kontekście, jak pada z ust rapera, że ten... Ale wiesz, o czym mówię, im więcej podkreślasz jakieś radykalne tezy, tym bardziej, im bardziej naciskasz na to, tym bardziej chyba stajesz się mniej wiarygodny i tak naprawdę tacy krzykacze z reguły szybko sami się weryfikują, no. Albo się z tego wycofują sprytnie i wtedy jakoś to uchodzi płazem, a jak w to brną, to się kończy. To wydaje mi się, że Memphis jest dobrym przykładem tego, że chyba tam było więcej tej beki i luzu, tego, że te chłopaki rapowały te teksty rodem z horrorowej półki w wypożyczalni wideo i ziomale mówili fajnie. Myślę też, że w Stanach było też tego rapu dużo takiego bardzo różnego. No, miałeś jakiś tam DOC, jakiś taki horror rapowy, też różne miałeś rzeczy, nie? Ale co, w Polsce też miałeś, no, wracamy znowu do Kalibra, no, przecież miał super abstrakcyjne teksty często. Jak najbardziej i nawet były takie horrorkorowe rzeczy jeszcze w tych takich proto-czasach, jak tak. Pecha Kopalnia tak. Była przed RRX-em, Gangsta Rapas i tak dalej. Tak, no i widzisz, i wtedy te rzeczy wydawały mi się słabe, a po latach myślę, że znalazłbym w tym dużo więcej niż wtedy i dużo więcej niż w wielu rzeczach, które słuchałem wtedy. Dokładnie tak. I tu wracamy do tej kompilacji, co zaproponowałeś. To chyba będzie trzeba kiedyś zrobić, żeby tam pogrzebać. Ej, no ja myślę, że w ogóle, w sensie mówisz o takich, żeby, no nie wiem, ja w ogóle myślę, wydaje, że wynajdywanie takich rzeczy i wydawanie na winylu w jakimś niskim nakładzie, to miałoby jakichś odbiorców. No ja bym był chyba takim odbiorcą takiej muzyki, odbiorcą, przepraszam. Ale wydaje mi się to ciekawe, bo taki miałem moment, że parę lat temu posłuchałem sobie płyty OMP i tak mi się bity podobały, stary, że byłem w szoku, nie? Że jakby... A wtedy też na początku mi się podobały, potem mi się znowu nie podobało, ale teraz po latach posłuchałem i to jest jakby dla mnie super fresh, bardziej fresh, ale znowu to jest kontekst czasów. To w ogóle jest wątek, który bym pociągnął, ale może teraz zrobimy przerywnik muzyczny i jeszcze raz znajdziemy się w Memphis. I'm fucking pissed, I'm feeling too weak, I have all this life. Time to Play the Game, J.Com. Killer Matis, twój kolejny wybór, bo druga godzina będzie przebiegała pod znakiem twoich propozycji. Tak, no, Killer Matis to jest gość, od którego kupiłem beat ostatnio. No i właśnie jesteśmy na etapie masterowania numeru. Solowy? Nie, z Wajzolem. Czyli może się ukaże jeszcze przed wakacjami, a może już na płycie. Tak naprawdę się zastanawiamy. Ma taki dość letni vibe, więc myślimy, czego nie puścić sobie teraz przed wakacjami. Nie jest to jakiś wyznacznik płyty Jetlags nowej, bo to jest w zasadzie nagrywana tą płytę. Nie jest to punkt odniesienia do tej płyty, jak będzie brzmiała, ale ma taki letni vibe ten numer i myślimy sobie, że jak płyta ma być w zimę, a to jest takie letnie, to nie wiemy, czy sobie tak tego nie puścić teraz. Więc możliwe, że to puścimy przed wakacjami jeszcze. Letni funk. Coś takiego, no. Taki oldschoolowy letni funk, no. A wiesz już w ogóle, jaki wyznacznik jest trzeciej płyty Jetlags? Jeżeli chodzi o muzycznie, nie wiem, wiesz, bardzo kładziemy nacisk po prostu na jakość tych numerów, tak od tekstowo i też muzycznie, ale robimy tą płytę wolno, bardzo starannie ją robimy. Jest smutna na razie, no. Mm. Na razie są to smutne rzeczy, poza tym jednym numerem to dużo smutków w tym jest, ale ja nie wiem, ja nie jestem bardzo smutną osobą, ale lubię smutną muzykę i lubię się troszkę posmucić chyba. To ciekawe. Smutek jest piękny. No. Smutek jest piękny i to taki jest też cytat, nie pamiętam z kogo, ostatnio gdzieś czytałem książkę o drillu i tam padło, że ból jest piękny i teraz to, co usłyszycie, to jest tylko i wyłącznie nasz ból. I to się jakoś wiąże ze smutkiem. Smutek to nie jest pierwsza emocja, która mi przychodzi do głowy, jak myślę o rapie. Nie jest pierwsza? Nie. No nie, też nie jest pierwsza, ale ja na przykład naprawdę bardzo lubię słuchać smutnej muzyki i nawet nie chodzi mi o rap. W ogóle, nie wiem, to nie jest jakieś takie biczowanie się, po prostu wyzwala we mnie dużo emocji i jakiejś takiej głębi, której nie mogę znaleźć w wesołej muzyce. Ja lubię jednak muzykę zimną chyba bardziej niż taką ciepłą. No, takie miejsce geograficzne chyba też tak zajmujemy na mapie może świata. Tak być. A jednocześnie, jak teraz o tym pomyślałem, to cofam ten smutek nie wiążący się z rapem. Nie, no, wiąże się z rapem, ale nie wiąże się z pierwszym. Warszawska scena lat końca 90., początku 2000, no to były bardzo smutne takie piosenki. Wtedy się mówiło, że one są melancholijne, te smyki, te fortepiany. Dużo tam było smutku, bólu i... Fakt. No, tak było. A jeśli chodzi, bo historia Jetlags to jest dla mnie też jakaś taka historia otwierania się waszego na nowe rzeczy. Pamiętam w ogóle proces nagrywania pierwszej płyty, gdzie tam gdzieś was odwiedziłem. Pamiętam dobrze hasło Więcej Poezji. I wydaje mi się, że właśnie to jest projekt, z którym pozwalacie sobie na więcej niż w JWP, chociaż robicie to jako dwa elementy składu JWP BC. Łatwiej jest dwie osoby sobie pozwolić na więcej niż w cztery, czy w pięć, wiesz, a tak naprawdę w sześć, bo robimy tą płytę w czterech raperów. Jeszcze jest Falcon, jeszcze jest Szczur. I te kompromisy są trudne, no. A w dwie osoby jest o wiele łatwiej znaleźć przestrzeń wspólną. No też w tamtym momencie z Wajzolem mieliśmy raz, że ogólnie z każdym JWP się przyjaźnie, no, ale też są różne momenty, w różnych latach bardziej z kimś. W tamtym momencie miałem dużo więcej jakby czasu spędzając z Pawłem i też o muzyce więcej gadaliśmy. Myślę, że fajnie, że to zrobiliśmy. Teraz ta płyta, którą robimy, też nie mamy jej zdefiniowanej muzycznie tak stricte, wiesz. Nie powiem ci, czy to będzie trap, drill, kurde, czy Memphis, czy techno. Tak naprawdę myślę, że będzie dość eklektyczna i te numery, które nagraliśmy, są mimo tego, że są bitowo inne, to jednak, kurczę, są jakoś zadziwiająco do siebie podobne wszystkie. W sensie takim treści, jakichś ładunków emocjonalnych. No. To są w ogóle albumy, które lubię, które z pozoru nic do siebie nie pasuje i na przykład każdy beat jest od innego producenta, zdarza się, że czasami w ogóle z innych światów, bo też wy mieliście kilka tych takich momentów, w których braliście bity od ludzi, którzy na co dzień nie robią rapu. Pamiętam. Kurczę, to jest według mnie recepta. W moim mniemaniu to jest recepta na to, żeby zrobić coś, co w jakiś sposób się od tej sceny odbija i jest trochę inne. I to, ja poza tym totalnie lubię poznawać nowych ludzi przez muzykę i którzy są z innych światów i łączyć to i tych ludzi jest tylu fantastycznych i zdolnych i wrażliwych i niekoniecznie są ze świata rapu, że aż żal po prostu nie robić z tymi ludźmi, no. Więc tak naprawdę teraz nagraliśmy rzeczy na bitach osób, powiedzmy, rozpoznawalnych na scenie rapowej, ale mamy też rzeczy, zresztą też dzięki tobie, od ludzi, którzy są. Coś tam podeślę czasami. Tak. Mamy też dzięki tobie. Zresztą dzisiaj nawet miałem znowu kontakt z tym ziomalem, które są od osób, które są w ogóle niezwiązane jakby ze sceną taką, no nawet powiedziałbym taką muzyczną, nowoczesną. Oni robią w ogóle gdzieś tam, gdzieś indziej tą muzykę. Bo to zawsze mnie to fascynowało, że mamy tak wielu zdolnych muzyków elektronicznych, muzyków eksperymentalnych, takich ludzi, którzy pomiędzy gatunkami się gdzieś poruszają i że ten polski rap z tego nie czerpie. Kurczę, ale ja to już miałem tą przekminę w 2010 roku. W zasadzie, no nie wiem, kiedy ten rap zaczął eksperymentować z producentami z muzyki elektronicznej, ale w 2010 roku pamiętam, zawsze słuchałem sporo takich rzeczy wychodzących poza rap, wtedy też słuchałem dużo takich rzeczy elektronicznych i zastanawiałem, mówię, kurde, czemu w ogóle, czemu tego nie biorą? Czemu Amerykanie tego nawet nie biorą? Czemu jakby to sobie żyje innym życiem, skoro to są takie piękne rzeczy, wiesz, jakie buriale wychodziły, no wychodziły, no wyjebane rzeczy, no. I wspaniałe. Kiedy, jak nie teraz, w tym momencie, w którym... A teraz się też totalnie dziwię, już... że... Ale nie wiem, czy to jest kwestia Polaków, taki brak odwagi. Mam wrażenie, że w ogóle w Polsce też mieliśmy brak odwagi i w muzyce, i we wszystkim. Wychodzenie przed szereg. No zobacz, że rap był długo spychany na dalszy plan. Baliśmy się przekleństw. Sponsorzy nie wchodzili w tych starszych raperów, nie chcieli dawać im, Nike Polska by nigdy w to nie wszedł, jakaś inna firma, wiesz. A dzisiaj nagle wchodzą we wszystko, bo nagle się okazało, że młodzi raperzy są popularni, to już nagle się rzucili ci sponsorzy na tych wszystkich raperów. Jakby nie ma samodzielnego myślenia, tylko... I jednocześnie wydaje mi się, że dzisiaj szereg z tych raperów, pokuszę się nawet, żeby powiedzieć, że większość jest zakładnikami tego właśnie stanu rzeczy, że ci sponsorzy przyszli, tak, że ten rynek jest rozwinięty, są wymierne korzyści z tego i może nie warto brać coś dziwnego, elektronicznego, skoro type bity i trendy aktualnie idące schodzą. Prawda jest taka, że myślę, że sporo z tych ludzi robi muzykę pod radia, tak konkretnie pod radia, taką najbardziej komercyjne, a nie pod to, co tak naprawdę chcieliby zrobić. No ale jest to biznes, no kusząca sprawa, zarobić sobie parę baniek w rok. Ja nawet chyba bym powiedział, że nie obwiniam samych raperów. Oczywiście na pewno są tacy, co są chciwi i chętnie zarobią sobie więcej względem tego, że może nagną się troszeczkę względem swojego stylu, ale bym obwiniał branżę, tak, i wytwórnie, które już w dzisiejszym momencie tego, jak wygląda rynek, każdy jest do zastąpienia, kontrakty są na jeden singiel i... Ale wytwórnie są w ogóle nieodważne. Tak, wytwórnie dokładnie. W ogóle nie chcą tworzyć nowych artystów, tylko biorą jakiś gotową sytuację i próbują na tym zarobić. Nie mają odwagi. No niestety... Niestety takie są moje przemyślenia na temat wytwórni, z którymi pracowałem, z których poznałem ludzi, że nie mają tej odwagi, po prostu boją się zaryzykować. Wchodzą w rzeczy, które są sprawdzone. No. Ich najbardziej i wydaje mi się, że w tym momencie rynku też do tego doszło, że nie ma już tego, co przez lata, powiedzmy, tak granicznie bym powiedział, że to do 2000 roku, kiedy jeszcze branża fonograficzna zarabiała na nośnikach, były w tym duże pieniądze i zdarzały się te takie piękne momenty, że ktoś przez 3 lata nagrywał płytę siedząc w różnych studiach Kasus Trickiego na przykład, który drugą płytę w ogóle nazwał nie swoją ksywą, nie Tricky, tylko Nearly God. Aha. I później wytwórnia chciała płytę Trickiego od razu, wysłali go na Jamajkę i to było flopem, a oni jednak dalej w niego wierzyli i robili rzeczy. Wydaje mi się, że w dzisiejszym stadium tego, gdzie nie jest ma. Branża, nie, kompletnie już nie ma miejsca na to. Ale no, słuchaj, no, pieniądze się pojawiają, to pojawiają się, kończą się pewne rzeczy, kończy się pewna wolność, no. Wiesz, tak samo było z deskorolką. Deskorolka jest kompletnie inna dzisiaj, niż była w latach 90. W latach 90. skejci to byli jak gwiazdy rocka, a mogli robić co chcieli na tych, wiesz, jeździli w turnę po świecie, po Europie, amerykańscy skaterzy, mogli pić alkohol, być skaterami. No dzisiaj są sportowcami. Totalnie stoi sztab tak. ludzi za nimi. Już nie mogą sobie pozwolić na to, żeby zrobić jakąś głupotę. A jednocześnie myślę, że część osób pewnie musi nasze słowa wziąć w nawias, bo wychowaliśmy się obaj na takich rzeczach. Bad Brains i Big Takeover. Ważny zespół w moim życiu i... W moim bardzo. W moim bardzo. Wideo z tego kawałka koncertowe z 82 roku z Nowego Jorku to sobie raz w miesiącu muszę odpalić na YouTubie. Gadaliśmy o tym poza anteną, ale nie byłeś na koncercie w Warszawie. Byłem pod stodołą. Bo byłeś za mały, żeby wejść? Nie, jakieś tam problemy finansowe. Chyba. Już nie pamiętam, jak to było dokładnie, ale pamiętam, że się wybieraliśmy coś i w końcu się nie udało. To jeden z najlepszych zespołów koncertowych, jakie miałem okazję zobaczyć jeszcze w tych czasach pierwszego składu. A właśnie ten wątek hardcore punkowy może sobie poruszymy, bo to jest coś, co też pojawiło się w ogóle w tym zwrotce Pelsona, która poleciała na samym początku i to były te jakieś takie kontrkulturowe korzenie warszawskiej sceny w dużym stopniu. Jednocześnie rap, tak jak gadaliśmy, musiał się od tego oderwać w pewnym momencie, ale dało to jakieś takie podkładkę pod coś. No ja gdzieś tam chyba od tego zacząłem swoją przygodę, nawet z rapem powiedzmy, no bo Beastie Boys choćby miało taki mocno punkowy romans i to też było takie dla mnie utwierdzenie, że ta droga moja punk rockowo-hardkorowa pasowała do rapu. Bo oczywiście zanim był rap, to słuchałem takich rzeczy jak Minor Threat, jak jakiś taki SNFU, jakieś takie Dead Kennedys, jakieś takie rzeczy. Pewnie ludzie w moim wieku, typu jakiś Postregiment, jakiś Zamach Stanu, jest Hytrus. No były różne kapele punkowe warszawskie. Hytrorolka to była taka kapela skate'owa. To wszystko, które było związane, wiesz, z gdzieś tam ze snowboardem, który wtedy jeszcze był kulturowy, dzisiaj jest biznesem, wiadomo, wielkim, a jeszcze 9-2, kiedy wsiadałem pierwszy raz na snowboard, no to było takie dość kulturowe, no. Jakby jeździłeś, ci, co jeździ na snowboardzie, to byli ci, co słuchali podobnej muzyki, jeździ na deskorolkach, więc to, a na filmach snowboardowych amerykańskich tamtych lat było dużo punk rocka, dużo hardcore, jakiś, wiesz, Offspring pierwsze, kalifornijski punk. Ja słuchałem też sporo jakiegoś europejskiego punk rocka, chodziliśmy na giełdy czadowe, kupowaliśmy jakieś kasety. A byłeś w tamtym momencie umundurowany? Nie, właśnie, ja byłem takim punkiem, który skate punkiem bardziej powiedział, jeśli już. W sensie nie, ja raczej chodziłem, miałem stylówę podobną do dzisiejszej. Jeansy, szara bluza z kapturem. Tak. No tak przez chwilę może miałem jakąś tak zwaną papę, ale to chyba ją miałem, nie wiem, z tydzień czy dwa, bo gdzieś to było też bardzo odważne chodzenie z tą papą. Można było dostać papę. Dosłownie za nią. Ale też jakoś to było zbyt wyraziste dla mnie i też totalnie jak z tego punk rocka, w tym punk rocku pojawia się deskorolka, to była dla mnie taka ulga, że jest coś, co jest buntownicze, a jednocześnie jakby czuję się w tym dobrze, wiesz, w tym stroju, w tych ciuchach, że to nie jest aż tak wyraziste i aż tak krzykliwe. No jednak ten punk rock był w tamtych czasach bardzo wizualnie krzykliwy. Irokezy, agrafki, glany, spodnie w kratę, wiesz. No to nie do końca to było coś, co czułem, więc ta deskorolka i ta moda skate'owo-rapowa przyniosła mi dużą ulgę, że można w tym buncie nie być aż takim bardzo, wiesz, zbuntowanym, no. Bo też wydaje mi się... Wizualnie. Tak, no to było zbuntowane wizualnie, ale też to był ten moment, w którym to już było mocno skodyfikowane, nie? Że był właśnie jakby pewien mundur. Tak. Były te grupy, które ze sobą walczyły na mieście i jakby chodzenie też z kogutem. Ale poznałem dużo punkowców, poznałem w tej pierwszej fali dużo punkowców. Gdzieś na Starówce, ja gdzieś tam chodziłem, wiesz, byłem też, jeździłem na jakieś koncerty punkowe i byłem na wielu koncertach punkowych, byłem nawet na Toydolsach w Warszawie, byłem na SNFU w Poznaniu, w Eskulapie, nawet byłem, powiem ci, na festiwalu stage'owym, autostopem pojechaliśmy do Europy, nie wiem, 92, 93 z moim przyjacielem i wylądowaliśmy na stage'owym festiwalu w Belgii, w miejscowości Ypres. Tam było dużo skate'ów też, bo ten właśnie taki hardcore w Europie Zachodniej już się z tą deskorolką tam miksował bardziej trochę niż u nas. U nas też, ale jakby to było, tam było no, bardziej widoczne dla mnie, a może po prostu dla mnie było bardziej widoczne, robiło to na mnie wrażenie, jak byłem w Belgii, wiesz, to był Zachód, jednak mówmy się, że 92, 93 jak jechałeś z Polski, to byłeś ciekawostką. No tak, i wszystko dla ciebie było ciekawostką. Dla mnie było ciekawostką, a też my byliśmy dla nich ciekawostką, bo wyglądaliśmy jak oni, a oni myśleli, że my przyjeżdżamy z Dalekiego Wschodu do nich i że to jest niemożliwe, żeby Polacy mogli, powiedzmy sobie, tak fajnie wyglądać. No. No i jednocześnie przez to też miałeś ten najnaturalniejszy historycznie moment wejścia w deskorolkę, bo taki jak w Stanach deskorolka jakby nie była piątym elementem hip-hopu i ona była właśnie z hardcora i z punka. No zależy gdzie, no bo w Nowym Jorku nie, no ona była w Kalifornii taka bardziej punkowa, ale w Nowym Jorku była ta wiesz, jakby Zoo York, ekipa i tam masz Method Mana i Wu-Tang. Ale to są dopiero 90. lata, nie? Tak, no. I to ten moment, kiedy to przyszło do Polski, no bo wcześniej, ja też pamiętam, chyba był Thrasher z Easy-M-E, gdzie, ja nie wiem, czy ten Easy naprawdę jeździł. Ale masz na filmach, jak jeszcze się bujałem z Tedem, jak byliśmy małolatami, to był ten film Plain B, tam już były kawałki De La Soul, były jakieś, kurde, Delta Funky Homo Sapiens i to było już w tych filmach skate'owych, tych kalifornijskich, tak. Więc ten rap już tak się wdzierał. Tak. Potem oczywiście pojawiła się Bogna Świątkowska, właśnie też mnie, ona się nie pojawiła w 95 chyba, tylko nie, wcześniej. No. Wydaje mi się, że wcześniej. Więc to było tak, to bardzo płynnie przechodziło w ten rap. I ten rap też mi przyniósł kolejną ulgę, że czułem, ja powiem ci, że miałem coś takiego, że czułem samplowanie, zanim wiedziałem, co jest samplowanie, to wiedziałem, umiałem sobie cofać jakiś fragment na kompakcie, bo mi się podobał. Mm. I potem nagle okazało się, że tak się robi muzykę, wiesz. To było śmieszne, bo ja to zrobiłem intuicyjnie zupełnie. I strasznie mi się to spodobało, to że możesz sobie wyciąć, kurde, pianinko. Najfajniej, że oni to tak wymyślili genialnie, że możesz sobie wyciąć pianinko z Phila Collinsa czy z kogoś, te trzy, wiesz, fajne dźwięki i w kółko je powtarzać, no. To było dla mnie genialne, bo mi się na przykład kawałki jakieś rockowe potrafiły podobać tylko przez pierwsze 5 sekund, albo tylko jakieś 5 sekund w środku czy na końcu, bo były, za dużo było tych gitar, były trochę przearanżowane dla mnie i rap też był dla mnie takim momentem ulgi, że mówię, wow, jak oni to wymyślili. No jak najbardziej. Ja też pamiętam za dzieciaka te takie krótkie, fascynujące fragmenty na płytach, które... No. Później rap przetworzył, a był jeszcze później po rapie jakiś taki moment ulgi dla ciebie, taki muzyczny, kulturowy? Ej, no gdzieś tam co chwilę takie przeżywam, no bo odkrywam jakieś nowe rzeczy cały czas tak naprawdę. Nawet wracają do starych rzeczy, odkrywam je na nowo, bo zupełnie inaczej odbieram pewne rzeczy, które słuchałem wtedy, teraz słuchając znowu tych rzeczy. Robię kolejne koło w mojej jakby edukacji muzycznej. Wiesz, już pewnie nie będę mówił, że znowu wracam do Mobb Deep, ale też czasami znowu wracam do Mobb Deep, wiesz. Jakby tych kół powrotów do takich rzeczy jak Mobb Deep miałem w swoim życiu 3, powiedzmy. Ja. Do takich rzeczy, no. Ja mam jakieś takie myślenie i chwilę już je głoszę, takie, że XX wiek był domeną tych wielkich gatunków, wielkich ruchów i przede wszystkim dlatego, że one były masowe. I że pod różnymi szerokościami geograficznymi na całym świecie zaczynał, pączkował w jednym miejscu, a później zaczynał kiełkować w innych miejscach. Pewien trend, który wymagał nazwy. I mam jakieś takie przeświadczenie już chyba dzisiaj, że rap, a dokładnie w tamtym momencie hip-hop był ostatnim. Nie widzę takiego dużego zwrotu od tamtego momentu i to nie wynika z tego, że ewolucja muzyki się skończyła, to bo prawda. Cały czas nowe rzeczy powstają, tylko one trochę tak jak dzisiejszy świat są bardziej płynne, ale i lokalne. Ale jakieś takie elektroniczne rzeczy właśnie typu wspomniany Burial? Wydaje mi się, że ja bym powiedział, że te ostatnie duże zrywy to był z jednej strony hip-hop, a z drugiej szeroko rozumiana muzyka klubowa. To, co nazywano techno w latach 90. w Polsce, czyli wszystko od house'u przez drum and bass po ambient. I oczywiście był dubstep, który się trochę wpisuje w tą historię tych muzyki klubowej. Oczywiście. Był w rapie, a dubstep był króciutko i... Tak. Słuchałem naprawdę tego chyba z pół roku. No, a jednocześnie pozostawił coś po sobie i wydaje mi się, że te małe trendy coś po sobie zostawiają. Oczywiście. Ale to są one wychodzą małe z innych trendy. Jakby zbiorów. Tak jest trochę, no. Ja też w ogóle bardzo dużo słuchałem, wiesz, Jungle i słuchałem tego już od tego pierwszej fali Jungle, kiedy Jungle już zaczął też romansować z rapem. No może pierwsza fala to było, no, nie no, 9-2 chyba była. Dokładnie pierwsza. Ten moment. To... No. I bardzo do dzisiaj słucham, wiesz, dużo tej muzyki, z tamtych lat nawet, wiesz, typu właśnie Bukem. No Bukem to jest jakiś jeden z najważniejszych w ogóle moich wykonawców, w ogóle w historii wszystkich wykonawców, których poznałem, to bardzo wysoko się plasuje. I tu znowu te dżungle dzisiaj tak bardzo popularne, tak, w niszach powiedzmy, ale jakby bardzo popularne. Ale w Polsce mało tego było. W Polsce, no ale mało ludzi tego przemili. No tak, ale właśnie to jest tylko to. Tak naprawdę i trochę jestem w szoku, że tak mało tego było, bo było sporo ludzi, którzy słuchali tego. Chodzi mi o to, że mało tego było, mało było nawijania pod to. Nawijania pod to pojedyncze numery i Kraków tutaj wydaje no, mi się. No wiesz, jest na winylu Intoxinator, gdzie są te remiksy dżunglowe. Nie wiem, kto tam robi, chyba DMC. Czy Crime? Już nie pamiętam. Crime i DMC na pewno skraczowali do tych. Ale mam taki winny Intoxinatora, gdzie są jakieś tam remiksy dżunglowe. Pamiętam, z Nowej Huty był taki numer, ale nie przypomnę sobie, kto to rapował, ale no bo to było to samo tempo, tylko dwa razy szybciej. Ja chyba mam podobno na Asian Dub Foundation, jak oni byli w... właśnie nazywa ten klub Pogłos, wcześniej jak się nazywał? Cedek. W Cedeku oni grali koncert, to chyba nawijałem z nimi stary podobno, czy coś, znaczy nie podobno, nawijałem z nimi i ktoś to ma nagrane. Kurde, chętnie bym posłuchał. Ktoś to ma nagrane z takiej ekipy bielańskiej z tamtych lat. Kurde, muszę sobie przynieść, kto to ma. Że ma to normalnie nagrane. Pewnie to są jakieś nieudolne moje próby, bo pewnie nie umiałem pod to rapować za bardzo. Ale kto wie, może jakieś fajne fragmenty z tego da się wyłapać. Ale w ogóle te momenty wyrywania się z gatunków dla mnie zawsze fascynujące i tutaj masz na swojej playliście utwór, który idealnie się wpisuje w tą moją tezę o tym, że dzisiaj trochę wszystko wszędzie naraz i żyjemy w jakimś takim bezgatunkowiu, ale co to jest, to może powiemy potem. Heard love is blinding. My favorite excuse. It must be timing. It must be timing. But when we're right, but my wounds are running deep. Hold me like a bandage. I'm close but out of reach. The branches of the tree cave in water, so I weep. A thousand rivers dry. I know I lost my mind, but you cannot help me find. I know you wanna fix, what if I stay like this? You probably wanna leave, can't accept me cause I'm me. Probably cut the line, say we're running out of time. Probably cut the line, say we're running out of time. I know you like me. Don't wanna like me. John Glacier i Timing z ostatniej płyty John Glacier. Nie wiem, czy to jest, wydaje mi się, pierwszy jej album. Wcześniej były epki, jakieś takie rzeczy. I to już drugi utwór w tej audycji, który nie jest rapowy stricte, ale audycja rapowa, ale trochę wszystko się składa na rap przez sample i wiele rzeczy dzisiaj wychodzi z tego rapu, bo też do tej mojej tezy o tym, że gatunki umarły albo umierają właśnie, to stymuluje mnie to, że tak wiele osób dzisiaj tworzących muzykę, i John Glacier jest dobrym przykładem, wychowało się w totalnym już bezgatunkowiu, w słuchaniu z komputera rzeczy czysto emocjonalnie. Tak myślę, ale to jest taki chyba trochę post-The Streets może, czy nie? Nie wiem, myślę, że... Ja nie wiem, ja to trochę postrzegam rapowo. Pewnie... Ja to postrzegam trochę rapowo, jakby tą artystkę. Ja myślę, nie wiem, dla mnie to jest chyba rap. Tak wracając do tego pytania, które było na samym początku audycji, to jakbyś mnie spytał, czy to jest rap, czy to nie jest rap, to chyba bym ci powiedział, że bardziej jest niż nie jest. I chyba nawet nie chodzi o samą jakby totalnie, nie wiem, samą formę wypowiadania słów, ale ma jakiś taki vibe, że mi się to kojarzy tak rapowo, no. Mi też się kojarzy i wydaje mi się, że ona ma utwory, które też, nie wydaje mi się, są utwory, które są dużo bardziej rapowe. To prawda. I ta cała brytyjska scena, taka, w której jest z jednej strony Jaunino, z drugiej strony Dean Blunt, to są rzeczy, które właśnie nie wiadomo gdzie umieścić. Z jednej strony to jest ta trochę pokłosie muzyki klubowej, trochę rapu, a jednak gitara się w tym pojawia i wszystkie w ogóle te języki są traktowane w zupełnie nowy sposób, co jest dla mnie ciekawe, że to nie jest jakaś tam retromania, że robimy tak jak kiedyś było, tylko wszystko do wirówki i nowe. Yes. A jeśli chodzi o jetlag, przegadaliśmy, a z drugiej strony mówiłeś z początku, że z JWP też siedzicie nad jakąś rzeczą. Siedzimy, a nie wiem, czy ja w ogóle dobrze zrobiłem, że powiedziałem. Nie wiem, jak dużo ludzi tego słucha. Nie będą chyba z tego nagłówki prasowe jutro, ale robimy. W sensie coś zaczęliśmy robić. My cały czas coś tam sobie kminimy. Nie? To tak nie jest też, że my nie robimy. Ale nagraliśmy parę numerów w zeszłym roku w wakacje. Tak naprawdę też zaczęliśmy z 3 lata temu robić. Rozgrzebaliśmy parę rzeczy. No i teraz mamy taki pomysł, żeby to skończyć. No. Oby się udało w tym roku. No, są takie plany, ale może lepiej nic nie obiecywać. A czy JWP jakoś poszerza te granice? Bo dla mnie to jest zespół, który jest gatunkowy. Który... Dobra, ugryzę się w język. Nie gatunkowy, on jest właśnie kulturowy. On jest hip-hopowy. Tak, jest hip-hopowy, no bo to też jakby trochę świadomie, trochę nieświadomie. Trochę też, biorąc pod uwagę jakby ilość tych gatunków podrapowych, czy w rapie, może warto też zostać w momencie, kiedy też mamy jetlag, kiedy mamy solowe rzeczy, żeby zachować tą kapslokowość tego JWP, taką, tą wiesz, naszą, żeby to było nasze, ale nie wiem, czy na przykład płyta Koledy jest tak stricte gatunkowa i taka bardzo boom-bapowa i tak łatwo zdefiniować. Tak naprawdę, gdyby prześledzić wszystkie nasze rzeczy, też nie powiedziałbym, że wiem, od PCP przez Wroga Publicznego, przez BC, przez Sequel, przez Mixtape Steeza, przez płytę kolegów. Z remixami dodatkową jeszcze w międzyczasie, gdzie... Przez kolegów. Dobrze, zobacz, to tam jest bardzo dużo takich rzeczy, jest, które jednak odchodziły od... nawet Mixtape Steeza był totalnie, mimo że po prostu ta wyrazistość tego graffiti, które też gdzieś tam przez nas przenika, może też wyrazistość Erosa, który jest w sumie może najbardziej konserwatywny w tym z nas, takie mam wrażenie, mam nadzieję, że się to nie obrazi. On jest bardzo wyrazisty też, jakby umówmy się. Jak najbardziej. Więc ta jego wyrazistość może też nas jakby bardzo definiować, ale jak posłuchasz tych wszystkich płyt w sumie i sumujesz brzmienia, to nie powiedziałbym, że to jest takie jednolite bardzo, no. To prawda, no to dlatego może się ugryzłem w język z tą gatunkowością, bo też w głowie mi grają tłoki teraz. No tłoki, które... jesteśmy wszędzie. Wiesz, wiadomo, miałeś 16, miałeś, tworzyłem historię, to były takie nasze, powiedzmy, najbardziej znane utwory, które gdzieś tam pozwoliły nam grać dużo koncertów i zapisać się w pamięci wielu osób i pewnie do dzisiaj dzięki tym utworom mamy z wielu fanów, ale myślę sobie, że no właśnie choćby ci koledzy nie są tacy tak bardzo bumbapowi, nie wiem jak to nazwać, no bo nie chciałem też nazwać tego, że to jakaś super progresywna płyta, no bo też nie jest, powiedzmy sobie, no ale jednak są tam wycieczki w inną stronę. No tak, jest tam naginanie ram. A nie mówiłem, masz tam parę innych numerów, które gdzieś wychodzą poza tą wizję takiego klasycznego hip-hopu. Ale tak, biorąc pod uwagę się, nasze logo klasyczne, to logo samo już jest takie hip-hopowe. Eros jest opór hip-hopowy, to jego graffiti jest hip-hopowe. Michał jest bardzo pracowity, bardzo wyrazisty i bardzo też jakby no, dużo wnosi w postrzeganiu naszej grupy. I nie mówię, że to jest złe, mówię, że to jest dobre. No. To jest jakby wyjątkowy zawodnik. No. I to jest też o odbiorcach i o tym, że jest ta taka naklejka przy JWP, że to jest prawdziwy hip-hop 100%. Tak. Ale z drugiej strony mamy te fanbase'y teraz, dzięki temu, że był Jetlag, dzięki temu, że była też Hevra, gdzie byli nasi ziomale, dzięki temu, że była też Strata, dzięki temu, że Wizol nagrywał solo i ja, to ten fanbase JWP nie jest taki oczywisty. No nie jest to, że ci przychodzą gości w full capach, tylko raczej przychodzi dużo małolatów, aż jesteśmy sami zdziwieni, wiesz, że tyle młodych osób tego słucha. I jednak w tej Warszawie gramy koncerty, to mamy zawsze sold out, te 2000 biletów, 1500 sprzedamy, z czego 70% to są młodzi ludzie. Jak najbardziej. No ta międzypokoleniowość tego fanbase'u jest dla mnie od dawien dawna ważną cechą, a jednocześnie to, jak ludzie was postrzegają, to jest jedno, ale drugą nogą tego, dlaczego wy dalej tu jesteście, wydaje mi się to, co trochę raperów z naszej sceny przespało, bo wydaje mi się, że wy zawsze z młodymi. Też z młodymi, ale my też nie chcę, my też po prostu mamy chyba talent. A to na pewno. I mamy też oczywiście czutkę do młodych, ale to nie jest też takie na siłę trzymanie się młodych, tylko po prostu my żyjemy tym cały czas, wiesz, malujemy graffiti, to środowisko graficiarskie jest też bardzo progresywne i bardzo nam daje też duże wsparcie. Zobacz, że na koncerty Straty przychodzą też ludzie w bluzach JWP, nawet na koncercie TOFU ostatnio byłem. To jak ja chodzę na te koncerty, to do mnie podbijają ludzie i mówią, wow, wiesz, też są w buzach JWP jakby i skejci w tym chodzą i to jest chyba już trochę coś więcej niż tylko rap. Jak najbardziej to jest być może właśnie to, co staram się jakoś złapać w tym dzisiejszym świecie. To, że być może subkulturami są dzisiaj wręcz zespoły, to jest za bardzo zawężające, ale jakieś takie konstelacje ludzkie, że na przykład jak przychodziło się na koncerty synów, to tam byli ludzie różni, punkowi, tak, skejci, tak, i tak dalej. Na koncertach JWP też się to zdarza. Duża część jest hip-hopowa, ale jednak są ci ludzie, którzy gdzieś się pojawili z tych też innych wątków. Też są post-punkowi ludzie i też post-metalowi i ta młodzież, która tego słucha, jest taka dość progresywna, powiedział. To nie jest taka, wiesz, gruboskórna i trwa jakaś taka, wiesz, no jednak to są otwarte głowy. Ja jestem zadowolony z tego fanbase'u, który nam się udało zbudować, bo naprawdę kupę kreatywnych ludzi, jestem dumny z tych dzieciaków, którzy robią naprawdę fajne rzeczy, no naprawdę, od jakichś wyjebanych zinów po graffiti, które też nie zawsze jest super klasyczne, jest bardzo i klasyczne, i jakieś nowoczesne. Gadam z tymi ludźmi, bo wiem, jak ważne było dla mnie gadanie z tymi ważniejszymi ode mnie, powiedzmy. Nie czuję się ważniejszy. Próbuję to zachować skromność w tym wszystkim. Ale jestem dumny z tego, co jako JWP zbudowaliśmy. No i mam nadzieję, że nowy album też będę z niego dumny. No to jest dla mnie znamienne dla dzisiejszego czasu, to jak zdarza się często ludziom z naszego pokolenia albo starszym jeszcze mówić o tym, że dzisiaj nie ma subkultur. I ja się nigdy z tym nie zgodzę, bo być może właśnie dzisiejsze subkultury pokazują to, co jest najważniejsze w subkulturach. Że chodzi o pewien etos, a nie to, jak jesteś umundurowany. To prawda, bo dzisiaj już nie masz jednego mundurku w zasadzie, chociaż masz, ty wiesz, traperów spod Złotych Tarasów. Tak, mamy drillerów, mamy takich, drillerów, co tak samo chodzą, ale mamy jednocześnie dzieciaki, które jednego dnia mają baggy jeansy, a drugiego dnia wąskie sztruksy, albo w jednej ekipie masz gościa, tak, który ma baggy jeansy, to a prawda, drugi wąskie. To prawda, to jest świetne, moim zdaniem. Tak. To jest jakby ta barwność i ta różnorodność jest super. Jak najbardziej. No to jest ten taki element, gdzie pojawia mi się czasami ta taka nutka zazdrości, że fajnie tak w tej fajnie. Może być bardziej, chyba może być bardziej sobą. Nic się nie pobije za żółte włosy. Jak najbardziej. No, i oby to tak było zawsze. Oby tak było. I to jest bardzo ładny moment, żebyśmy zakończyli, bo jeszcze długo moglibyśmy gadać, a ja bym chciał jeszcze na koniec puścić utwór. I to jest najnowszy utwór z twoim udziałem, który się ukazał, a najnowszy nagrany? Dawno go nagrywałeś? Ten proces, mówiłeś, że kiedyś był długi, a dzisiaj krótszy. To nie jest najnowszy numer, który nagrałem, bo w międzyczasie nagrałem parę numerów, które się nie ukazały, choćby na Jetlags, ale chyba go nagrałem, już nie pamiętam kiedy, pod koniec roku zeszłego. Pozdrawiam serdecznie. Mogę powiedzieć? Jak najbardziej. To jest numer Plamy od Farb z płyty Kobika. Kobik jest w ogóle zajawkowym typem. Polecam sprawdzać jego rzeczy, bo kawałki są fajne i świeże. Do tego gość maluje graffiti, więc pozdrawiam Kobika. Jestem gościnnie. Numero graffiti, no. A ja dziękuję ci bardzo, że odwiedziłeś mnie tu w zbiórce z podwórka. Bardzo fajnie, jak zwykle nam się gadało. Audycję realizowała Halina Leszczyńska, wydawała Gosia Jakubowska, a ja się nazywam Filip Kalinowski i z Kosim JWP się żegnamy. Dobranoc. Cześć. Oh wait. It's Sulim. Slippers down. Hey, you pet. Let me hear that. Yeah. Wszystkie moje ciuchy mają plamy od farb. Wszystkie moje ciuchy mają plamy od farb. Wszystkie ciuchy mam ujebane od farb. A mówią choć pomalu mój świat. Kilku ludzi cenię tu niesamowicie. Ich paczka ma stempel z napisem priorytet. Chcę mieć dla nich respekt. Pogrobową deskę to dla mnie normalne, mimo że nie jest powszechne. KOB, jaśnie pan wielmożny. Wracam co jakiś czas jak białe Air Force. Czasem gotowa się klei, jakbym miał na imię Peter. Ale tak się składa byku, że inaczej mam na imię ja. Nie chcę mi się spierdalać przed psami. Jestem na to za stary, chociaż lubię się bawić. Niejedno bagno wszedłem bez ochroniarzy. Przez to dziś mam stylo, patrz jak smaży. Wszędzie symbole i ukryte znaki, gdzie trzeba trafimy bez nawi. Ty się chłopie trzymaj balustrady. Nikt nie dadzą tutaj buty Balenciagi. Choć chłopaki mają po kilka par takich, ja tam inne rzeczy robię dla zajawy. To ja decyduję czy mój dzień będzie szary. Kolorowy świat musi zostawić plamy. Wszystkie moje ciuchy mają plamy od farb. Wszystkie moje ciuchy mają plamy od farb. Wszystkie ciuchy mam ujebane od farb. A mówią choć pomaluj mój świat. Lubisz kolory? Chyba Yellow Bahama. Bo znów wylewasz żółć, więc mam dla ciebie granat. I już cię nie ma, tak to działa, no sorry. To co tam pierdolisz, to jest dla nas Toy Story. A życie to nie bajka, fatkapy jak givery. Zapraszam was do świata, gdzie rozjebią was litery. A te twoje delivery na niewiele się przydało. Chociaż tego nie zrozumiem, chciałbyś jaja mieć jak bajo. Idę po rejonie, kolory to moje dźwięki. Ujebałem chromem se nowe złote hiżemki. Chuj mnie to obchodzi, a ta ścianka widzisz fajna. Nie biorę nadgodzin, kiedy robię finish line'a. Świecę tu jak highlight. Nie poradzę, bo nawet kiedy mamy fajla, jesteś jak szare tło. Zaraz podpalę to i to niech nie boli cię. JWP, WTK i FCC, o i te. Wszystkie moje ciuchy mają plamy od farb. Wszystkie moje ciuchy mają plamy od farb. Wszystkie ciuchy mam ujebane od farb. A mówią choć pomalu mój świat. Wszystkie moje ciuchy mają plamy od farb. Wszystkie moje ciuchy mają plamy od farb. Wszystkie ciuchy mam ujebane od farb. A mówią choć pomalu mój świat. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Wielkie piękno. Looking at me, all she wanted was to go to the sea. don't worry, man, 'cause I know.